Tondo mama tano ngia le mama Tondo kukua tano ngia le Tondo a kukua a nyimbae goe na tona Tondo a kukua a nyimbae goe kakauna Mauna ne ka jove.